श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 32वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल प्रारंभ किए थे। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की है कि मोक्ष का साधनभूत जो परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार है वह किस प्रकार के निरंतर चिंतन से होगा, वह आप चिंतन प्रकार तथा जिन आलंबनों में आपका चिंतन करना है उन आलंबनों को बताइए। कथम विद्या महम योगिन स्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन मया। इस वाक्य से अर्जुन ने भगवान से यही प्रार्थना की कि अहम कथम विद्याम यानी तत्त्वमसि वाक्यार्थ की अनुभूति मुझे कैसे होगी। त्वाम सदा परिचिंतयन यानी आपके सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करते हुए, किस प्रकार का ध्यान करते हुए मैं आपका निर्गुण स्वरूप जो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद का लक्ष्यार्थ है उसका आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त करूं, यानी अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति मुझे हाथ में रखे हुए आवले के तरह संशय विपर्य रहित हो करके हो जाए, ऐसा आपका सगुण साकार स्वरूप का चिंतन मैं कैसे करूं। का मतलब उपासना ज्ञान का साधन है, वेदांत में प्रसिद्ध है जो कृतोपास्ति होता है वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर पाता है। और भगवान ने भी पहले कहा सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, इसमें स शब्द से उपासक को लिया गया, अभिकम्प योग शब्द से ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध, वह तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध स शब्दित उपासक को होता है। तो किस प्रकार की उपासना तत्त्वमसि वाक्यार्थ अनुभूति का साधन बनती है, तो तत्त्वमसि वाक्यार्थ की वाक्यार्थ ज्ञान की इच्छा करने वाले जो जिज्ञासु हैं वे सब एक जैसे नहीं हैं, कोई उत्तम कोटि के हैं, कोई मध्यम कोटि के हैं, कोई अधम कोटि के हैं, और ये प्रकार जिज्ञासुओं के बनते हैं अंतःकरण की स्थिति को लेकर के। किसी के अंतःकरण में जो कर्म उपासना एवं परोक्ष ज्ञान निवर्त्य जो दोष है वो निवृत्त हो गया है, निधिध्यासन निवर्त्य दोष मात्र शेष है, ऐसे कुछ जिज्ञासु हो सकते हैं उन्हें उत्तम कोटि का जिज्ञासु कहा जाता है, जिनके अंदर विपरीत भावना पूर्व जन्मों के अनात्मा शरीर आदि के आत्मरूप से अनुभव के कारण विद्यमान है। अनात्मा शरीर आदि का आत्मरूप से अनुभव अनेकों जन्मों से करते आ रहे हैं साधक, जब से संसार अनादि है संसार, जितने भी जन्म अभी तक हुए हैं अना इस शरीर को ही मैं मान लिया है, जो भी कर्म फल भोगने के लिए प्राप्त हुआ कार्यक्रम संघात उसी का मैं के रूप में अनुभव कर लिया। उसके कारण ये नियम होता है कि जिस वस्तु का जैसा अनुभव करेंगे वह अनुभव एक वृत्ति होने से उस वस्तु का वैसा ही संस्कार बुद्धि में डाल करके मिट जाता है, अनुभव तो चला जाता है लेकिन अनुभव से संस्कार बनता है, और जिस वस्तु का जैसा अनुभव करेंगे वैसा ही संस्कार बनता है। तो अभी तक इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से जो आत्मा नहीं है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, उसी का आत्मा के रूप में अनुभव कर लिया है, तो अनात्मा शरीर आदि का ही आत्मा के रूप में जो बुद्धि में संस्कार है उसे कहा जाता है विपरीत भावना, अशुभ संस्कार, अशुभ वासना, ये सब नाम उसी संस्कार के हैं। और ये संस्कार बुद्धि में रहेगा तो श्रवण मनन से परोक्ष ज्ञान तो हो सकता है, उससे असत्वापादक आवरण की निवृत्ति भी हो सकती है, किंतु हाथ में रखे हुए अवले के तरह तत्त्वमसि वाक्यार्थ जो है जीवो ब्रह्मैव नापरः करके उसकी अनुभूति संशय विपर्य रहित होकर के नहीं हो सकती। उसके लिए आवश्यकता है अशुभ संस्कारों को चित्त में से मिटाने की। वे चित्तगत अशुभ संस्कार ब्रह्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक माने जाते हैं, और यही जिनके चित्त में विद्यमान है और ब्रह्म जिज्ञासु हैं, साक्षात्कार चाहते हैं, तो वे भी, उनका भी तो प्रश्न रहेगा कि कथम विद्याम अहम योगिन स्वाम सदा परिचिंतन। तो हे योगिन यानी परमात्मन, मैं आपका किस प्रकार निरंतर चिंतन करते हुए आपके स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त करूं, ये प्रश्न उनका भी रहेगा। तो उनके लिए भगवान ने उत्तम अधिकारी होने के कारण ये बताया कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सयस्थित, बीसवें श्लोक के पूर्वार्ध में, कि हे गुणाकेश उत्तम अधिकारी, गुणाकेश होता है तो गुणाकेश का अर्थ है निद्राजित, निद्रा होती है तमोगुण का यानी मोह का प्रतीक, तो जो मोह रहित है, तमो रहित है, तो उसमें लय नाम का दोष नहीं होगा। तो लय ध्यान के लिए बैठा, बाहर से मन निकला, और तमोगुण यदि चित्त में होगा तो ध्येय वस्तु में मन को केंद्रित नहीं होने देता, वो नींद लाता है, नींद में ले जाता है, इसलिए गुणाकेश शब्द से तमो रहित बताया गया है, एक प्रकार से तमोगुण रहित शुद्ध सात्विक व्यक्ति ही परमात्मा का जो सबके हृदय में स्थित प्रत्येक आत्मात्मक, सबकी प्रत्येक आत्मा रूप स्वरूप है एक, उसका मैं के रूप में चिंतन कर पाता है। वो चिंतन निरंतर करोगे कि मैं केवल यह कार्यक्रम संघात मात्र नहीं हूँ अपितु वेदांत, जिस परमात्मा का तत्पद लक्ष्यार्थ का प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रत्येक आत्मात्मक रूप बता रहा है, अंतर्यामी रूप बता रहा है, वह सर्वांतर चैतन्यमय हूँ, ऐसा मेरा जो पारमार्थिक स्वरूप है सबकी प्रत्येगात्मा रूप, उसका तुम चिंतन करो। तो इस चिंतन से जब मैं सर्वात्मा हूँ, सबकी प्रत्येगात्मा हूँ, ऐसी वृत्ति बनेगी, तो यह वृत्ति प्रयत्न पूर्वक बनी तो भी जिस विषय को वह आलंबन कर रही है, जैसा आलंबन कर रही है, तो यहाँ ब्रह्म को ही आलंबन कर रही है, विषय बना रही है, तो ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार बुद्धि में डालेगी और वास्तविक रूप से जीवात्मा ब्रह्म ही है। तो जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप का संस्कार डालने वाला ये चिंतन होगा कि प्राणी मात्र के हृदय में बैठा हुआ जो चेतन है निर्विकार, वह मैं हूँ। इस प्रकार का चिंतन, ये वृत्ति बनेगी। सारे कारण उपाधि एवं कार्य उपाधि को छोड़ करके मात्र जो शुद्ध चेतन है उसी का मैं के रूप में ग्रहण, और तदाकार वृत्ति बनेगी तो केवल शुद्ध चैतन्य का ही मैं के रूप में उससे बुद्धि में संस्कार बनेगा। और ये चिंतन जैसे जैसे परिपक्व होगा तो वो संस्कार भी दृढ़ होता जाएगा, पुष्ट होता जाएगा, और जैसा जैसा वो संस्कार पुष्ट होगा तो विपरीत संस्कार शिथिल पड़ेगा। एक स्थान पर परस्पर विरोधी दो संस्कार नहीं रह सकते। तो शुभ संस्कार दृढ़ होगा तो अशुभ संस्कार सर्वथा शिथिल पड़ जाएगा। तब तत्त्वमसि इस महावाक्य रूप प्रमाण से अहम् ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होगा। अहम् ब्रह्मास्मि ये तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति प्रमा कहलाती है। अपने प्रयत्न से बनाई गई जो अहम् ब्रह्मास्मित्याकारक वृत्ति है वह कहलाती है निधिध्यासन, वो निधिध्यासन कहलाती है। तो निधिध्यासन कहलाती है, तो निधिध्यासन शुभ संस्कार का संवर्धक बन करके विपरीत भावना जो ब्रह्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक है उसका निवर्तक होता है। शुभ संस्कार संपादन द्वारा विपरीत भावना की निवृत्ति, यह निधिध्यासन का फल है। वह निधिध्यासन रूप उत्तम अधिकारी के लिए साधन बताया ब्रह्म साक्षात्कार का, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सयस्थित, इस वाक्य से भगवान ने। और जो शुद्ध स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ है, बिना उपाधि का, जिसका मन उपाधि का आलंबन लिए बिना शुद्ध चैतन्य में नहीं टिक पाता, उसके लिए फिर कोई न कोई आलंबन चाहिए। मध्यम अधिकारी हैं तो एक आलंबन भगवान ने दिया कारण उपाधि। 20वें श्लोक के उत्तरार्ध में बताया कि अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एवच, एक प्रकार से भृगु को वरुण ने जो बताया, ये तो वायमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। ये ब्रह्म का लक्षण है, वही ब्रह्म का लक्षण कारण ब्रह्म, कारण उपाधिक ब्रह्म। यहाँ पर बताया कि भूतानाम, तो और भूतों से लिया गया यहाँ पर चेतन अधिष्ठित यानी जीवाधिष्ठित कार्यक्रम संघात, सभी प्राणियों का मैं उत्पादक और स्थिति का हेतु तथा लय का हेतु हूँ। तो मेरे कारण स्वरूप का चिंतन करो। वह कारण स्वरूप का चिंतन भी धीरे धीरे कारण उपाधि से रहित चित्त को करके शुद्ध चेतन में पहुंचाएगा। बाकी कार्य वर्ग से चित्त निकल जाएगा, कारण उपाधिक ब्रह्म में समाहित होगा, लेकिन कारण मात्र में भी कारण का आलंबन लेकर के कारण उपाधि का, कारण ब्रह्म का चिंतन करना सबके वश की बात नहीं होती। उसके लिए जिनका मन स्थूल है चित्त, स्थूल बुद्धि है, जो अभिव्यक्त नाम रूपात्मक स्थूल जगत है कार्य, उसी के चिंतन में लगी रहती है। परांचखानी व्यतृणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन के अनुसार बहिर्मुख जो स्वभावतः इंद्रियां हैं और उन बहिर्मुख इंद्रियों से ही निरंतर जुड़ा रहता है चित्त जिनका, और इंद्रियों के बाह्य रूपादि विषयों में ही घूमता रहता है। ऐसे लोग, ऐसे जो जिज्ञासु हैं, अधम जिज्ञासु कहलाते, लेकिन वो भी चाहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, हम मुक्त हो जाए, तो उनके लिए फिर सगुण साकार की उपासना, उनके लिए कोई ना कोई आलम्बन चाहिए, तो उनके लिए आलम्बन भगवान अलग अलग आलम्बन बता रहे हैं। कार्य में तो ये विचित्र जगत अनेकों प्रकार के कार्य इसमें हैं, अनेक विभागों में विभक्त हैं, तो जहाँ कहीं भी मन जाए तो वहाँ वहाँ जो प्रधान है उस कार्य वर्ग में, उसे भगवान अपने चिंतन के लिए आलम्बन के रूप में बता रहे हैं। आदित्य जो 12 मास के 12 अधिष्ठाता आदित्य हैं, उनके अंदर मन चला जाए, सो करके जगेंगे, स्नान वगैरह करेंगे और वैदिक आचार विचार का संस्कार है, तो आदित्य को अर्घ देने का तो परंपरा वैदिक विधि विधान में है ही है, तो आदित्य में मन जाएगा, तो उन आदित्यों में 12 आदित्यों में प्रधान जो आदित्य हैं विष्णु, उसको तुम मेरा स्वरूप समझ लो, उसी में मेरा चिंतन कर लो कि यही तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ हैं, तत्पदवाच्यार्थ हैं, यही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ऐसी भावना करो तो उससे तुम्हारे चित्त में कार्य को आलम्बन करते हुए भी सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमेश्वर का संबंध बन जाएगा, चित्त के साथ संस्कार बनेगा, धीरे धीरे फिर चित्त उन कार्य उपाधियों को छोड़ेगा और सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमेश्वर को ही पकड़ेगा। इस अभिप्राय से कई एक आलम्बन ये जो कार्यात्मक जगत हैं, इसमें अनेक, ये जगत अनेक विभागों में विभक्त हैं, अधिदैव अध्यात्म आदि, इनमें भी अधिदैवों में भी कई एक समूह हैं, मरुद्गण हैं तो रुद्रगण हैं तो आदित्यगण हैं, तो सब देवता मिलकर के हैं, उनमें एक एक स्वरूप भगवान अपना बता रहे हैं उपासना के लिए। इन इन स्वरूपों को देख करके तुम मेरा चिंतन करो, इस अभिप्राय से। ऋषियों में भी भगवान ने भृगु को अपना स्वरूप बताया, देव ऋषियों के भी अवान्तर कहीं एक भेद हैं, तो देवर्षि में अपना नारदात्मक एक स्वरूप बताया, नारद जी को तुम मेरा ही स्वरूप समझो करके। ऐसे 32वें श्लोक में भगवान ने ये कहा, पहले तो अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंतेव चसे जीवाधिष्ठित जो चेतन कार्यकरण संघात है 84 लाख प्रकार के, उन्हीं के उत्पत्ति स्थिति लय का कारण अपने आप को भगवान ने बताया था। अब 32वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने बताया कि सर्गाणाम, इसमें सर्ग शब्द से सृज्यन्ते इति सर्गा ऐसी उत्पत्ति करते हैं, तो सर्ग शब्द का अर्थ निकलेगा समस्त कार्यवर्ग, जैसे शरीर उत्पन्न हुए हैं ऐसे लोक में जड़त्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो पदार्थ हैं वह भी तो उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जो भी उत्पत्ति मान है उसे सर्ग शब्द से लेना, कार्य मात्र, और उन कार्य मात्र का सूक्ष्म आकाश से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत के जितने भी कार्य हैं उनकी उत्पत्ति स्थिति लय है का कारण मैं ही हूँ, ये 32वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया। और विद्याओं में कहा कि अध्यात्म विद्या मैं हूँ। विद्याएं अनेक प्रकार की हैं, विद्या है ज्ञान, वेद में वैदिक विद्या भी दो प्रकार की है, परा अपरा। व्यावहारिक विद्याएं तो अनेक प्रकार की है ही हैं, वैदिक विद्या भी परा अपरा भेद से दो प्रकार की। अपरा विद्या है जिससे संसार अंतःपाती उत्कर्ष प्राप्त होता है। कर्म कांड में बताया गया कर्म और सकाम उपासनाएं, ये सब अपरा विद्या कोटि में आएगी। और परा विद्या कौन है तो कहते हैं अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। तो अक्षर है जिसका नाश नहीं होता, न क्षरति इति अक्षरम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अविनाशी तत्व, और अविनाशी तत्व एक ही है। बृहदारण्यक श्रुति कहती है अतो अन्यत आर्तम, इसमें अतः शब्द से तो परमात्मा को लेना, और परमात्मा से अन्य जो भी हैं वह विनाशी हैं, आर्त हैं। अविनाशी मात्र एक परमात्मा है, न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि से कठोपनिषद में यमराज जी ने नचिकेता को बताया, अर्जुन को भगवान ने न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि से बताया। वह अविनाशी परमात्मा है और अक्षर, और उसकी प्राप्ति जिस विद्या से हो जाए उस विद्या को कहा जाता है पराविद्या, और उसी पराविद्या का यहाँ पर अध्यात्म विद्या इस नाम से ग्रहण किया है मुंडक उपनिषद की पराविद्या। इसे अध्यात्म विद्या इसलिए कहा जा रहा है कि वो आत्मविषयक है। अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है आत्मविषयक, आत्मनि इति अध्यात्मम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है आत्मविषयक। तो आत्मविषयक क्या है तो विद्या, इसलिए अध्यात्म विद्या का अर्थ निकलेगा आत्मविषयनी विद्या। और आत्मा शब्द का अर्थ है अहम आत्मा गुड़ाकेश में, आत्मा शब्द का जो अर्थ है सबकी प्रत्येगात्मा, तत्सत्यम स आत्मा इत्यादि छांदोग्य में सत शब्दित ब्रह्म को ही सबकी प्रत्येगात्मा कहा है। इसलिए अध्यात्म विद्या का अर्थ निकलेगा ब्रह्म विद्या, और वो ब्रह्म विद्या है तत्त्वमसि वाक्यार्थ की अनुभूति। तो तत्त्वमसि वाक्यार्थ की अनुभूति यही क्या है कि अक्षर प्राप्ति का यानी ब्रह्म प्राप्ति का उपाय है। और ब्रह्म प्राप्ति का अर्थ है मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष। ब्रह्म भावश्च मोक्ष कहा गया, ब्रह्म का स्वरूप ही मोक्ष है, ब्रह्म रूप से अवस्थान का नाम ही मोक्ष है, मुक्ति है। और जो एक बार ब्रह्म रूप से अवस्थित होता है तो फिर उसका कभी भी ब्रह्म भाव से ये नहीं होता, प्रच्युति नहीं होती है, तो हमेशा बना रहता मोक्ष, नित्य पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। तो इस प्रकार ये ब्रह्म विद्या परम पुरुषार्थ की साधन होने से विद्याओं में भगवान ने अपना स्वरूप उसे बताया, ब्रह्म विद्या मेरा स्वरूप है। विद्या नाम अध्यात्म विद्या अहम अस्मि ऐसा लगाना, और प्रवदताम अहम वादह। तो जो चर्चा कर रहे हैं उनमें चर्चा के अवांतर तीन भेद हैं, वाद जल्प वितंडा। तो चर्चा करने वालों की वाद नामक जो चर्चा है, भगवान कहते हैं वह मेरा स्वरूप है, वो मेरी विभूति है वाद। और जल्प और वितंडा को भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए कि उसमें स्वयं के विजय की वाद विवाद में शास्त्रार्थ में आकांक्षा होती है, और किसी भी प्रकार से गलत युक्तियों से क्यों न हो दूसरे को हराना मात्र उद्देश्य वितंडा में होता है, तो इसलिए वो शुद्ध चर्चा न होने से स्वार्थपूर्वक और दूसरों को अभिभूत करना उस चर्चा का उद्देश्य होने से जल पर वितंडा नामक चर्चा को भगवान अपना स्वरूप नहीं बताते, और वाद नामक जो चर्चा है उस चर्चा को वाद कहा जाता है, जो तत्व निर्णय के लिए संवादात्मिका चर्चा होती है, प्रश्न उत्तरात्मिका चर्चा होती है। किसी को हराना या स्वयं को जीताना यह जिस चर्चा का उद्देश्य नहीं होता, तत्व का निर्णय ठीक ठीक हो जाए, सम्यक बोध हो जाए, और उसके उद्देश्य से की जाने वाली चर्चा वाद कहलाती है। भगवान कहते हैं वो वाद मेरा स्वरूप है, प्रवदतां वादो अहम अस्मि। इसका भाष्य देखना है हम लोगों को। तो सृष्टि नाम आदि ही अंतः च मध्य स एव अहम्, यानी उत्पत्ति स्थिति लया अहम्। तो यहाँ सृष्टि शब्द से लेना कार्य मात्र को, और कार्य मात्र के उत्पत्ति स्थिति लय का मैं ही हेतु हूँ, मेरे से ही इनकी उत्पत्ति स्थिति लय हो रहा है। हे अर्जुन, भूतानाम यानी जीवाधिष्ठितानाम एव आदि ही, यानी पुनरुक्ति को टाल रहे हैं भगवान। भाष्यकार ये बता रहे हैं कि 20वें श्लोक के उत्तरार्ध के साथ 32वें श्लोक का जो पूर्वार्ध है इसकी पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरुक्ति नहीं है। कैसे पुनरुक्ति नहीं होगी? तो वहाँ भूत शब्द से कार्य मात्र को नहीं लेंगे, कार्य विशेष को ही लेंगे। वो कार्य विशेष हैं 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात मात्र, जड़ कार्य को नहीं लेंगे। तो ये कह रहे कि भूतानाम जीवाधिष्ठितानाम एव आदि ही अंतश्च इत्यादि उक्तम उपक्रमे। उपक्रम है भगवान का उपदेश शुरू हुआ 19वें श्लोक से। 19वें श्लोक में तो बताने का अर्जुन ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर देने की प्रतिज्ञा मात्र भगवान ने की है, और 20वें श्लोक से उपदेश शुरू किया है अहम आत्मा गुड़ाकेश, इसलिए उसको उपक्रम कहा जाएगा। तो उपक्रम श्लोक जो है उपदेश का 20वां श्लोक, उसके उत्तरार्ध में भूत शब्द से जीवाधिष्ठित भूतों को लिया गया। जीवाधिष्ठित भूत हैं चेतन कार्यकरण संघात, 84 लाख प्रकार की योनियां जिनको कहा जाता है, और उन्हीं की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण भगवान ने बताया है अपने को, उसका चिंतन करने के लिए कहा। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत श्रुति, तत् शब्द से 84 लाख प्रकार के शरीरों को बताती हैं, और उन शरीरों को बना करके शरीर में बनाने वाले ने प्रवेश कर दिया जीव रूप से, इसलिए जीवाधिष्ठित हो गए वे। और इह तु सर्वस्य एव सर्गमात्रस्य इति विशेष। तो यह यानी 32वें श्लोक के पूर्वार्ध में सर्ग शब्द से सभी कार्य को लिया जा रहा है, कार्य मात्र को, वो 84 लाख प्रकार के शरीर भी और उनसे अलग जड़ कार्यों को भी लिया जाएगा। इसलिए सब का कारण यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम इस तृतीय पाद की व्याख्या है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम यानी मोक्षार्थत्वात् प्रधानम् अस्मि। विद्याओं में अध्यात्म विद्या प्रधान क्यों है? तो कहते हैं मोक्ष का साधन होने से, उसका मोक्ष फल है, मोक्ष नित्य है, तो नित्य फलवती अध्यात्म विद्या होने से भगवान मोक्ष के साधनभूत अध्यात्म विद्या को अपना विभूति बता रहे हैं। अपनी वादह यानि अर्थ निर्णय हेतुत्वात् प्रवदताम प्रधानम अतः स अहम अस्मि। तो प्रवदताम यानि चर्चा करने वाले, वाद करने वाले, प्रवाद करने वाले लोगों में जो वाद नामक प्रवाद हो रहा है, चर्चा हो रही है, वह अर्थ निर्णय का कारण होने से उसका उद्देश्य प्रयोजन केवल जीतना या हराना मात्र नहीं है, अपितु अर्थ निर्णय इस वाद का उद्देश्य होने से वो प्रधान है चर्चाओं में। और भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। प्रवदताम में, प्रवदत में कर्तार्थ में क्षत्रि प्रत्यय मान करके प्रवदताम शब्द का अर्थ निकलेगा प्रवक्त्रीणाम। तो वाच्यार्थ तो प्रवदत शब्द का तो है, वो क्या नाम, प्रवक्ता, और लक्षार्थ लेकर के प्रवदताम का अर्थ जब ये चर्चा करेंगे, वाद करेंगे, तो वादों में और उन वादों में जो वाद विवाद हो रहा है, चर्चा हो रही है, उन चर्चाओं में जो प्रवाद क्या नाम है, वाद नामक चर्चा है, इस अभिप्राय से यहाँ पर लिखते हैं कि प्रवक्तृद्वारेण वदन भेदानाम एव वाद जल्प वितंडानाम इह ग्रहणम प्रवदताम इति। तो प्रवदत शब्द का शक्ति संबंध से प्रवक्ता अर्थ है, और प्रवक्तृद्वारेण का अर्थ निकला लक्षणा से, शक्यार्थ शक्य संबंध लक्षणा होती है, तो इसलिए प्रवदत शब्द का लक्षणा से अर्थ निकलेगा वदन भेद। ओ वदन भेद कितने हैं? वदन यानी बोलना, चर्चा, तो चर्चा के जो भेद हैं तीन, वाद जल्प वितंडा, और इनमें से ये निर्धारण में षष्ठी होने से इन तीन प्रकार की चर्चाओं में से जो वाद नामक चर्चा है वो मेरा स्वरूप है। तो ऐसा प्रवक्त्री शब्द, प्रवदत शब्द का अर्थ ये चर्चा करेंगे तो निर्धारण में षष्ठी मानी जाएगी, और शक्यार्थ लेंगे प्रवदत शब्द का तो संबंध अर्थ में षष्ठी लेनी पड़ेगी। चर्चा करने वालों की जो वाद नामक चर्चा वो मैं हूँ, संबंध अर्थ में होगा तो ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, चर्चा करने वालों में वाद नामक चर्चा मैं हूँ। और जब प्रवदत शब्द का लक्षार्थ चर्चा होगा तो चर्चाओं में जो वाद नामक चर्चा है वो मैं हूँ, तो निर्धारण में षष्ठी हो जाएगी। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने प्रवक्तृद्वारेण इत्यादि वाक्य लिखा है। अब 33वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता अहम ईश्वतो मुखः। तो अक्षर शब्द के भी कई एक अर्थ होते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म भी होता है। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, यहाँ अक्षर शब्द ब्रह्म के लिए है। द्वायमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच, ये जो गीता के 15वें अध्याय में श्लोक है इसमें अक्षर शब्द माया के लिए है, अव्याकृत के लिए। और अक्षर समामनाय इत्यादि में अक्षर शब्द वर्णों के लिए है। तो अनेक अर्थक ये अक्षर शब्द हैं। अक्षर शब्द का ब्रह्म भी अर्थ है, अक्षर शब्द का माया भी अर्थ है, अक्षर शब्द का वर्ण भी अर्थ होता है। अक्षर समामनाय का अर्थ होता है वर्ण समामनाय। तो इन अनेक अर्थों में से यहाँ पर अक्षर शब्द वर्ण अर्थ में है। अ ई उ इत्यादि जो वर्ण है, वर्णमाला, उसके लिए अक्षर शब्द का प्रयोग है। तो अक्षराणाम का अर्थ निकलेगा वर्णानाम मध्य, निर्धारण में षष्ठी है। जो अकार नामक वर्ण है, भगवान कहते हैं उस अकार नामक वर्ण को अपना स्वरूप, इसलिए एकाक्षरी कोश में अकार शब्द का अर्थ किया ओ विष्णु, अकारो वै विष्णु हूँ ऐसा। तो भगवान कहते हैं कि अक्षरों में यानी वर्णों में यदि कोई मेरा प्रतीक तुम खोजोगे, तुम्हारी बुद्धि चली जाए अक्षरों में वर्णों में, तो उस समय जो प्रथम प्रथम वर्ण है अ स्वर वर्णों में, उसे तुम मेरा स्वरूप मान लो, उसमें मेरी भावना करो, तो अक्षराणाम अकारोस्मि। और जब व्याकरण पढ़े हुए होंगे तुम और व्याकरण में तुम्हारी दृष्टि जाएगी और कई एक समास होते हैं व्याकरण में, तो पदों में सामासिक पदों में हुए समास में तुम्हारी चित्तवृत्ति चली जाएगी। तो कौन सा समास है, क्या है, तो कहते हैं समास समूह में, सामासिक शब्द का अर्थ है समास का समूह, समासस्य समूह सामासिक, ये ऐसी सामासिक शब्द की उत्पत्ति है। तो समास समूह में जो द्वंद्व समास है उसे तुम मेरा प्रतीक समझना। तो इसलिए समास के विचार में तुम्हारा मन चला जाए तो द्वंद्व समास में मेरा चिंतन करो, द्वंद्व समास को मेरी विभूति मान लो। तो सामासिकस्य का अर्थ निकला समास समूह में, जो एक समास समूह का अवयव है द्वंद्व समास, उसे मेरा स्वरूप समझ लो। विशेषता ये है कि उभय पदार्थ प्रधान होता है, दोनों पदार्थ प्रधान होते उसमें, समास कम से कम दो पदों में होता है, और जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, पूर्व पदार्थ उत्तर पदार्थ का विशेषण होता है। जैसे राज पुरुष, अर्थ तो यद्यपि राजा बड़ा है और पुरुष उसका सेवक है वो छोटा है जब व्यवहार में देखते हैं, लेकिन जब समास की दृष्टि से देखेंगे तो राज पुरुष में तत्पुरुष समास हुआ, तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान माना जाता है। तो पुरुष पदार्थ प्रधान हो जाएगा, राजा विशेषण बनेगा यानी गौण बनेगा। और बहुव्रीहि समास में दो पदों में से एक भी पदार्थ प्रधान नहीं होता, अन्य पदार्थ प्रधान होता। पीताम्बर, पीतम अम्बरम यस्य असो पीताम्बर, वो दूसरा कोई पीले वस्त्र वाला वो प्रधान हो जाता है, पीले वस्त्र जो पहनता है। चित्रगु, चित्रा गावो यस्य, स चित्रगु, तो ये भी बहुरी समास है। तो ये इसमें न तो चित्र शब्द का अर्थ प्रधान है, न गो शब्द का अर्थ प्रधान है, अपितु वो व्यक्ति चित्र, चित्रा कहते हैं चितकबरी गाय को, तो चित्रगु शब्द का अर्थ निकलता है जिस व्यक्ति के पास चितकबरी गाय है वो व्यक्ति। तो बहुरी समास अन्य पदार्थ प्रधान है। और ये जो होता है, हाँ, पूर्व पदार्थ प्रधान, हाँ, अव्ययी भाव पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। और बचा द्वंद्व समास वो होता है उभय पदार्थ प्रधान। तो दोनों में प्रधानता होने कारण द्वंद्व समास को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। और अहम एवाक्षय कालो, तो अक्षय काल यानी अविनाशी काल, वो अविनाशी काल है महाकाल, वो है परमेश्वर ही। इस लौकिक काल को भी प्रलय काल में अपने में समाहित करने वाला, काल तो उत्पन्न होता है ना, तो जब महाप्रलय होगा तो काल भी चला जाता है। काल भी जिसके गाल में चला जाता है उसे अक्षय काल कहते हैं, वो परमेश्वर के गाल में जाता है। परमेश्वर के गाल में जाने का मतलब उनका कवल बन जाता है, क्या, हाँ, मृत्युर्यशोपसेचनम। और अहम विश्वतो मुखः धाता, धाता यानी कर्मफल विधाता, तो प्राणी मात्र संसार के समस्त प्राणियों के कर्म का फल उन्हें देने वाला, उसे कर्मफल विधाता कहा जाता है। प्राणी कर्म करते हैं और करके भूल भी जाते हैं, लेकिन भगवान याद रखते हैं और उचित समय पर उचित देश में उचित निमित्तों से उन कर्मों का फल उन्हें भुगवाते हैं। इसलिए मेमना स्तोत्र में क्रतो सुप्ते जागृत त्वमसि फलदाने क्रतुमतां, इससे कहा कि प्राणी अपना अपना कर्म करके, वो कर्म उनका तो हुआ और स्थूल रूप से समाप्त हुआ, लेकिन आप उन कर्म के प्रति जागृत रहते हो, का मतलब ध्यान रखते हो कि किस प्राणी ने किस समय कौन सा कर्म किया है और उसका फल किस समय भुगवाना है। इसलिए ना भुक्तम क्षियते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस आपके संविधान को लागू करने के लिए आप, ये शास्त्र का वचन है, शास्त्र है भगवान का, भगवान का एक प्रकार से संविधान भगवान के द्वारा निर्मित, तो आप अपनी इस धारा को कार्यान्वित करने के लिए क्या करते हैं कि किस प्राणी ने किस समय कौन सा कर्म किया उसको ध्यान में तब तक रखते हैं जब तक उसका फल उसे नहीं भुगवाते, भले ही करोड़ों कल्प बीत जाए लेकिन आपके ध्यान में रहता है और आप उन्हें समय पर कर्मफल देते ही हो, यदि ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ तो। इसलिए आप भगवान ही धाता हैं, भगवान कहते हैं अहम विश्वतो मुख धाता, और संसार के सारे प्राणियों को कर्मफल देने वाला एक ही है वो ईश्वर, इसलिए विश्वतो मुख है, चारों दिशाओं में दसों दिशाओं में विद्यमान जो प्राणी है उन सब प्राणियों को कर्मफल भुगवाना है तो उनके मुख सब ओर होने चाहिए कि ईशोतो मुख का मतलब सर्वतो मुख, यानी का मतलब वो साक्षी है सबका, सर्व साक्षी है, सर्वद्रष्टा है, तभी तो कर्मफल दे पाएगा। सर्वज्ञ होने के कारण। तो अक्षराणाम यानी वर्णानाम अकारो वर्ण अस्मि, तो वर्णों में अकार नामक वर्ण मेरा स्वरूप है। और द्वंद्व समासः अस्मि सामासिकस्य यानी समास समूहस्य, समास समूह का एक प्रधान अवयव जो द्वंद्व समास है वो मैं हूँ। किंच अहम एव अक्षय यानी अक्षिण काल, वो कौन, तो कहते हैं प्रसिद्ध क्षणाद्याख्य, तो क्षणादि रूप जो काल है, ये एक अर्थ कर दिया अक्षय काल शब्द का, अथवा करके अक्षय काल शब्द का अर्थ परमेश्वर किया जा रहा है। तो अथवा परमेश्वर कालस्य अपि कालः अस्मि, अक्षय काल मैं हूँ का मतलब काल को भी समाप्त करने वाला मैं हूँ, काल महाकाल। हाँ, इसलिए अथवा ये कर दिया। और धाता अहम कर्मफलस्य विधाता सर्वजगतो विश्वतो मुखः, समस्त सर्व जगत शब्द यहाँ पर संसारस्थ प्राणियों का परामर्शक है, और सर्व से लेना सभी प्राणी, तो प्राणी मात्र के कर्मफल का विधाता मैं हूँ। सर्वजगत शब्द से लेना प्राणी मात्र को, विश्वतोमुख यानी सर्वतोमुख हूँ यानी सर्वज्ञ हूँ, सबके कर्मों को जानने वाला हूँ, उन कर्मों का क्या फल हो सकता है, किस निमित्त से किस देश में भुगवाना है, ये सब ज्ञान होने के कारण विश्वतोमुख हूँ मैं। 34वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधाधृति क्षमा। तो सर्वहरः मृत्यु अहम् अस्मि, मृत्यु का विशेषण है सर्वहर। तो मृत्यु दो प्रकार का है, विशेषण तो वहां सार्थक होता है ना, संभव व्यभिचाराभ्याम शाद विशेषणम अर्थवत कहा जाता है। तो जहां विशेष्य में विशेषण का संभव भी है और क्या नाम व्यभिचार भी है, संभव कहते हैं भाव को, व्यभिचार कहते हैं अभाव को, तो विशेषण विशेष्य में रहे भी नहीं भी रहे वहाँ पर विशेषण की सार्थकता होती है। और केवल भाव ही भाव हो या अभाव ही अभाव हो तो विशेषण निरर्थक माना जाता है। ऐसे अग्नि का उष्ण विशेषण निरर्थक माना जाता है, उष्णम अग्निम आनय कहेंगे, तो अग्नि में उष्णत्व रूप विशेषण का तो भाव ही भाव है, कहीं व्यभिचार तो है नहीं, कहीं ठंडा अग्नि देखा है क्या, ठंडा अग्नि होता ही नहीं है, तो फिर उष्णत्व ये विशेषण किसका व्यावर्तक बनेगा। इसलिए उष्णम अग्निम आनय में उष्ण ये अग्नि का विशेषण निरर्थक, प्रदीप्तम अग्नि माने तो कहा जा सकता, अग्नि दो प्रकार का हो सकता है, प्रदीप्त अप्रदीप्त। और शीतम जलम आने, इसमें जल तो शीतल होता ही है और उसमें औपचारिक यानी दूसरे के संबंध से उष्णता आती वो अलग बात, और सार्थक होता है वहां पर, जैसे अग्नि का एक विशेषण दे शीतम अग्नि माना है तो शीत तो अग्नि होता ही नहीं, तो वहाँ व्यभिचार ही व्यभिचार है, वो भी व्यर्थ माना जाता है, प्रदीप्त विशेषण सार्थक है, उष्णत्व और शीतत्व विशेषण व्यर्थ है। शीतत्व का व्यभिचार ही होने से, उष्णत्व का संभव ही संभव होने से, और प्रदीप्तत्व विशेषण का संभव भी है व्यभिचार भी है, इसलिए वो सार्थक है। ऐसे नीलम कमलम आनय, तो नीलत्व विशेषण कमल में, कुछ कमलों में रहता भी है, कुछ में नहीं भी रहता है, लाल सफेद आदि कमलों में। ऐसे यहाँ पर सर्वहर ये मृत्यु का विशेषण है, का अर्थ है कोई मृत्यु ऐसा भी होता है जो सबका हरण नहीं करता। तो इसलिए मृत्यु दो प्रकार का है, एक व्यक्ति को तो बनाए रखेगा और व्यक्ति के पास उसके जो आजीविका के ऐश्वर्य के साधन है ऐश्वर्य को नष्ट कर देगा। किसी की फैक्ट्री पूरी की पूरी जल गई तो कहता मैं तो मर गया, वो एक मृत्यु है जो लोक में प्रतिष्ठा पूर्वक जीने का साधन था वो साधन समाप्त हो गया, उसका हरण कर लिया, एक मृत्यु वो है। किसी का अपमान हुआ, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसकी वो भी मृत्यु है। और एक है सारा घर भी जल गया और उसमें स्वयं भी जल गए, ऐसी आग लग गई रात में तो सारा का सारा वो भी जल गया स्वयं भी जल गए, तो दोनों भी चला गया, अपना प्राण का भी हरण हो गया, केवल प्राण का हरण हुआ बाकी बच गया, तो एक वो है। और एक है केवल प्राण को बचा दिया सबको, बाकी सब नष्ट हुआ, लेकिन वो सर्वहर नहीं कहा जाता। और सर्वहर मृत्यु वो है जो घर भी जल गया और घर में सोते समय स्वयं भी नष्ट हो गया, जल गया, तो सर्वहर मृत्यु माना जाता है। ऐसा जो सर्वहर मृत्यु है भगवान कहते हैं वो भी मेरा स्वरूप है, जब उसका प्रारब्ध वैसा हो जाता है तो उसको मैं ओकर लेता हूँ। तो सर्वहरश्च मृत्यु अहम अस्मि, एक व्याख्या ये सर्वहर शब्द से की जाएगी और एक सर्वहर शब्द की व्याख्या भाष्य में भाष्यकार भगवान दूसरी करेंगे कि महाकाल, जैसे वो उसका अर्थ हुआ किसका, अक्षय काल का परमेश्वर, ऐसे सर्वहर मृत्यु प्रलय काल में परमेश्वर ही जब हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु पूरी होती है तो अपने संकल्प मात्र से सर्वशब्दित पूरे संसार को महत्त्व पर्यंत विलीन कर लेते हैं, उनका हरण कर लेते हैं, इसलिए सर्वहर मृत्यु वो मैं हूँ ये कहते हैं। यमराज्य में ये सामर्थ्य नहीं है कि सबका हरण कर ले, वो कुछ कुछ लोगों का सीमित हरण कर लेता है, इसलिए वो सर्वहर मृत्यु नहीं है। सर्वहर मृत्यु है महाप्रलय में सबका अपने में विलय करने वाला मैं। तो सर्वहरश्च मृत्यु अहम अस्मि और भविष्यताम उद्भवश्च अहम अस्मि, ऐसा लगाना। तो भविष्यत यानी भविष्य में जिनका कल्याण होने वाला है, उत्कर्ष के योग्य है जो, उनका जो उद्भव यानी उत्कर्ष है अभ्युदय है संसारांतपाती, वह अभ्युदय मेरा स्वरूप है। कोई आज मनुष्य है और हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना में लगा हुआ है, तो हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना करते करते वो उपासना परिपक्व हो गई तो हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त कर लेता है, हिरण्यगर्भ भगवान के स्वरूप है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भावी भाष्यकार भगवान भविष्य में जिनका कल्याण होने वाला है, भावी कल्याणवतान, वो उद्भव यानी जो कल्याण है, उत्कर्ष है, अभ्युदय है, संसार में सर्वोत्कृष्ट अभ्युदय माना जाता है, हिरण्यगर्भ बन जा, हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त हो जा, ये उत्कर्ष है, उससे बढ़कर के दूसरा कोई उत्कर्ष नहीं होता संसार में, बाकी सब उससे नीचे के उत्कर्ष हैं, साथी से हैं। और नारी नाम यानी स्त्रीलिंग वाची शब्दों में जो कीर्ति पदार्थ हैं, कीर्ति शब्द स्त्रीलिंग, उसका जो अर्थ है ख्याति यश, वो मैं हूं, मेरा स्वरूप है कीर्ति पदार्थ। श्री यानी ऐश्वर्य लक्ष्मी कांति, ये सब श्री शब्द का अर्थ है, वो भी मेरा स्वरूप है। वाक यानी अर्थ प्रकाशन प्रकाशक शब्द, वह भी मेरा स्त्रियों में मेरा स्वरूप है वाक। और स्मृति का मतलब चीर काल में बहुत पहले वर्षों पहले जिनका अनुभव किया है, लेकिन सामने आते ही तुरंत उसका स्मरण जब करना चाहे तब, जिसके कारण आता है बुद्धि की उस शक्ति को स्मृति कहते हैं, ऐसी वो स्मृति। और मेधा है एक बार सुना और वो बिल्कुल बुद्धि में बैठ गया अर्थ, वो जिस कारण होता है बुद्धि में जो जिस शक्ति विशेष के रहने से, एक बार सुना हुआ वैसा ही बुद्धि में बना रहता है, उसे मेधा कहा जाता है, ग्रंथ धारण शक्ति मेधा कहलाती है। धृति कहते हैं धैर्य को, और क्षमा कहते हैं सामर्थ्य होने पर भी सामने वाले ने कोई अपराध किया है उसको दंडित करने का सामर्थ्य होने पर भी चित्त में निर्विकारता क्षमा है। तो इस प्रकार ये सात पदार्थ कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा भगवान नारियों में अपना स्वरूप बताते हैं। इसका भाष्य हम लोग कल देखेंगे। अच्छा, कल प्रतिपदा है, कल अनध्याय रहेगा। नहीं नहीं, कल तो पूर्णिमा है। नहीं नहीं, पूर्णिमा तो आज है। हाँ हाँ, चार को है पूर्णिमा, आज कल प्रतिपदा, तो आज ही तो पूर्णिमा है।